तो पंचदशी ग्रंथ में विद्यानंद प्रकरण चल रहा है, विद्या से होने वाला आनंद। तो चिदाभास की अवस्था है, कुटस्थ ब्रह्म की कोई अवस्था नहीं होती है। वो अवस्था से रहित है, वे जिसकी उपाधि हो उसमें कोई अवस्था होगी, जिसकी कोई उपाधि नहीं है तो अवस्था कहां से आएगी। धर्माया, जैसे कोई विरक्त संत है उसका संबंध कहीं रहता नहीं है, इसलिए वो स्थान उसका नहीं होता है। है? हाँ, वही परिव्राजक जो संत होते हैं उसका स्थान कुछ भी नहीं होता है ना, इसलिए उसको स्थानधारी नहीं बोलते। ये स्वामी जी स्थानधारी बोलते कि नहीं, स्थान के महंत है कि नहीं। तो जिसका स्थान हो उसको स्थानधारी बोलोगे, जिसका स्थान ही नहीं है तो है कि नहीं, ये उसका नहीं होता है। इसलिए अपना स्वरूप देखो, अपना स्वरूप जो है वो असंग है, उसका कोई स्थान नहीं होता है। जैसे तीन स्थान बताया ना मांडुक्य में, जागरण स्वप्न सुषुप्ति, स्थान हो गया। तो स्थान किसका होगा? जो अभिमान करेगा उसका स्थान होगा। जो अभिमान करेगा ना, जैसे आत्मा का कोई स्थान नहीं है, वो तो सब उन्हीं का है, सारा संसार ही सब उन्हीं का है, आत्मा का है, हाँ, इसलिए स्थान कहाँ है उसका। यद्यपि स्थान नहीं आत्मा का, लेकिन अभिमान कर लिया तो है ना, 4x2 फुट में अभिमान कर लिया, स्थान लगा दिया ना आसन आसन लगे तो स्थान हो गया, आसन लगा दिया उसमें अभिमान हो गया तो मेरा आसन लगा है यहाँ पर तो स्थान मिल गया, आ गया। इसलिए यदि उपाधि में यदि अभिमान नहीं करेगा तो उनका कोई स्थान नहीं है, इसी प्रकार उनकी कोई अवस्था नहीं है, ना जागृत है ना स्वप्न है ना सुषुप्ति है, कुटस्थ की अवस्था नहीं होती है। जो अभिमान करता है स्थूल शरीर आदि में अहम करके, उसकी अवस्था होती है ना। इसलिए जब स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हुआ तब उसकी अवस्था कही जाएगी, समझे ना। इसलिए यहां पर कह रहे हैं तो परोक्ष ज्ञान होना और अपरोक्ष ज्ञान होना, तो ये जो है कुटस्थ का नहीं है। ज्ञान होना भी चिदाभास का, ज्ञान नहीं होना भी, पहले नहीं हो रहा था अब क्या हुआ, ज्ञान हुआ, तो ये भी अवस्था चिदाभास की होगी। बात समझ में आई? ये समझ कर रखो भाई, सपनों में आपको कोई ज्ञान दे दिया, पहले ज्ञान नहीं दे रहे थे ना, तो आपको ज्ञान नहीं हो रहा था, और सपनों में आपको क्या दे दिया, ज्ञान दे दिया, तो वास्तविक आपको ज्ञान दिया क्या? ज्ञान नहीं होना वो भी कल्पित है, और स्वप्न में आकर के आपको कोई ज्ञान दे दिया वो भी सत्य है क्या? स्वप्न में बीमार हो रहा था, अब डॉक्टर के पास गए, आप सपने की बात कह रहा हूं, और डॉक्टर ने जो है नाड़ी देख करके दवाई दे दिया है, और रोग चला गया, रोग होना और रोग चला गया वो सत्य है कि कल्पित है? उठ गए तो ना रोग है ना रोग की निवृत्ति, कुछ भी नहीं है ना दवाई है ना जो है डॉक्टर है, बात समझेगी। इसलिए कल्पित अवस्था में सारी कल्पना होती है, स्वप्न में सारी कल्पना हो रही है। इसी प्रकार जब स्वरूप में जग जाएंगे, ना ज्ञान होना ना मुक्त होना कुछ भी नहीं है, धर्म है कि नहीं। इसलिए चिदाभास कल्पित है, इसलिए उसकी अवस्था भी क्या होगी, वो भी कल्पित होगी, है ना। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि चिदाभास की अवस्था है, कुटस्थ की अवस्था नहीं है। ये कहा था कौन सा प्रकरण में, तृप्ति दीप प्रकरण में कहा था, ठीक है। परोक्ष, ये पहले तो बंधन की अवस्था है, अज्ञान आवरण और विक्षेप, ये अज्ञान अवस्था है, बंधन अवस्था है ना। हाँ, ध्यान में रखना, जैसे भगवान कृष्ण कभी रोते हैं है? और मक्खन मिल गया तो रोना जिसकी उपाधि है, हंसना भी उसी की होगी कि दूसरे की होगी। इसलिए अगर ज्ञान नहीं होना, जिसका धर्म है ज्ञान होना भी उसी का होगा, है कि नहीं। इसलिए पहले बंधन अवस्था थी, है ना, अब क्या है रहा? ज्ञान हो गया तो मुक्त अवस्था। तो मुक्त अवस्था को दो भेद करिए, विद्यावस्था और फलावस्था। विद्या होना, ज्ञान होना और उसका फल मिलना, ये भी अवस्था है, ये भी क्या है, अवस्था है। हाँ, पहले रोग हो रहा था और रोग चला गया स्वप्न में, दोनों कल्पना है कि नहीं। और जग गए तो ना रोग है ना रोग की निवृत्ति, रोग ही नहीं तो निवृत्ति क्या होगी, ध्यान में है कि नहीं। इसलिए यहां पर समझ लो तो पहले दो प्रकार की अवस्था भेद करो, बंधन अवस्था और मुक्तावस्था। बंधन अवस्था है ज्ञान, ये अज्ञान आवरण और विक्षेप, किसको होगा, हाँ चिदाभास को होगा। और प्रकाशित कौन करेगा, कूटस्थ करेगा, वो हमेशा अलग ही रहता है, ऐसे में वो तो केवल प्रकाशित कर लेता है, प्रकाश छोड़ देता है, कोई अंतर नहीं। कुटस्थ सत अंश को लेकर के कुटस्थ बोलते हैं, किस अंश को लेकर के, सत अंश को लेकर के कुटस्थ बोलते हो, विकार नहीं होता है ना, अधिष्ठान का विकार कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कुटवत तिष्ठते इति कुटस्थ, हाँ इंग्लिश बोलने से जल्दी समझ में आता है नहीं? इसलिए महात्मा लोग भी बीच बीच में इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि लोगों को जाने की पढ़े लिखे हैं। ऐसा है तो कुटस्थ किसको लेकर के, सत अंश को लेकर कुटस्थ होता है, किसको लेकर के, सत जो होता है वो हमेशा निर्विकार होता है, ध्यान भाई कि नहीं। जैसे पर्दा हमेशा निर्विकार होता है, चाहे अग्नि जले चाहे जो है जल बहे, पर्दे में कुछ नहीं होता है, नहीं पर्दा को कहा जाएगा कुटस्थ, धर्म है कि नहीं। उसमें रो रहे हैं हंस रहे हैं जितने भी है सब उसी का विकार है, है कि नहीं। चित्र जो है ना पर्दे में दिख रहा है उसका सब होगा, पर्दे का कुछ नहीं होता है, बात समझ में कि नहीं। तो पुरुष आदि जो दिखते हैं पर्दे में वो चिदाभास हो गए, ऐसे समझ कर रखो, नहीं। लेकिन वहां पर क्या है, वो पर्दा तो जड़ है, चेतन नहीं। लेकिन यहां पर जो है ऐसा नहीं, हाँ यहां पर ये जो है सत भी यही और चित भी यही, ऐसे में ना आत्मा रूपी जो पर्दा है वो सत भी है और चित भी है, वो सत्ता भी देता है और प्रकाशित भी करता है। आगे समझ में, दोनों को, बंधन को और विद्या को, मुक्ति को, दोनों को सत्ता भी देगा और दोनों को प्रकाशित भी करेगा। मैं तो बंधा हूं बोलते कि नहीं, अहम बद्ध मैं बंधा हूं, है ना? तो बंधन की अनुभूति हो रही है, बंधन की अनुभूति हो रही है। तो दुख आदि जितने भी है उसको सत्ता कहां से मिल रही है? हाँ, कुटस्थ से हो रही है। वो हमेशा अलग ही रहता हो, संबंध नहीं बनता उसका। वैसे जैसे पर्दे का संबंध चित्र के साथ नहीं, धन भैया, ठीक इसी प्रकार कुटस्थ का संबंध है ना, चिदाभास के साथ, चिदाभास के धर्म के साथ नहीं होता है, वो अलग ही रहेगा। वैसे भाई प्रकाशित तो करेगा, सत्ता भी देगा, लेकिन संबंध नहीं बनता। अरे संबंध बन जाएगा और विकार भी नहीं होता है। पर्दा यदि हिल जाएगा, कुटस्थ बोल दिया ना, कुटस्थ निर्विकार है, पर्दा यदि हिल जाएगा तो चित्र दिखेगा नहीं दिखेगा? पर्दा हिल जाए तो चित्र ही नहीं दिखता है। इसी बगैर कुटस्थ में विकार हो जाएगा, फिर चिदाभास का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बात समझ में कुछ? इसलिए पहले बंधन है ना, अब क्या हो गया? ज्ञान। तो बंधन को जो प्रकाशित करता है ना, विद्या को भी वही प्रकाशित करेगा। हम पूछेंगे आपको समझ में आ रहा है पंचदशी, तो आप क्या बोलेंगे? पहले नहीं आ रहा था, अब क्या बोलेगी? तो आ रहा है, इसको कौन जान रहा है? वो साक्षी जान रहा है, चित अंश को लेकर के साक्षी। किस अंश को लेकर के? चित अंश को लेकर के साक्षी। धन भैया ये दोनों को आप जानते हो, है ना? नहीं समझ में आ रहा है पंचदशी ग्रंथ, इसको भी आप जानते हो। हम न जाना, मैं आप क्या बोल रहे हैं मैं कुछ भी समझ में नहीं पा रहा हूं, और अब समझ में पा रहा हूं, इसको भी वही जानता है। धर्म है कि नहीं? हाँ, बैठाते रहो बुद्धि में, है ना? तो बंधन तो ये भी जो है कुटस्थ साक्षी से प्रकाशित है। अब ज्ञान हो रहा है परोक्ष ज्ञान, इसको भी वही प्रकाशित करेगा, है ना? तो ज्ञान हो रहा है किसको? ज्ञान हो रहा है चिदाभास को। बात समझ में? पहले परोक्ष ज्ञान हुआ, उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान हुआ। अब बोलेंगे नहीं साक्षी को होता होगा, नहीं बोलेंगे साक्षी को होता होगा। यदि होता होगा मानेंगे तो पहले अज्ञान था मानना पड़ेगा। बात समझ में कि नहीं? यदि साक्षी को ज्ञान अज्ञान ज्ञान हो रहा है मानेंगे तो इसका मतलब पहले ज्ञान नहीं हो रहा था मानना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? चिदाभास को आप बोलते हो चिदाभास को ज्ञान होता है, पहले ज्ञान नहीं हो रहा था, अब क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है, नहीं? यदि इसी प्रकार साक्षी को यदि मानते हैं, नहीं साक्षी को भी ज्ञान होता होगा, इसका मतलब साक्षी को पहले ज्ञान नहीं होता होगा मानना पड़ेगा। फिर उसको भी यदि मानोगे, इसका मतलब जो पहले नहीं जान रहे थे ना, उसको फिर कौन जानेगा? बात घूम गई। इसलिए हमेशा साक्षी चित्रूप रहेगा, जड़ नहीं हो सकता। जो तार्किक लोग बोलते नहीं कि आत्मा जड़ होगा, जड़ कैसे होगा? जड़ यदि मानोगे तो नहीं जानने को कौन जानेगा? फिर नहीं जानने को कौन जानेगा? अरे भाई अधिष्ठान तो जड़ को हो गया। आप तार्किक लोग जड़ बोलते हैं आत्मा को, मन का संबंध होने पर जानता है, तो कैसे जानेगा फिर वो? इसलिए आत्मा हमेशा चित्रूप रहेगा, जड़ नहीं हो सकता है, धर्म है या कोई, इसलिए ये चिदाभास की अवस्था है, कूटस्थ की अवस्था नहीं है। हाँ, इसलिए अनुभव करते करते आगे बढ़ो, है ना। तो कूटस्थ का स्वरूप सत भी है और कूटस्थ का स्वरूप चित भी है, उसकी कोई अवस्था नहीं है। बात समझे कि नहीं, उसको निर्विशेष अवस्था भी नहीं कह सकते। कूटस्थ को तटस्थ भी नहीं कह सकते। कि नहीं, अरे भाई उसको तटस्थ भी नहीं बोल सकते। पर तटस्थ बोलेगे तो कभी कभी तटस्थ नहीं होता होगा, ऐसा तो नहीं ना है। दूसरे की अपेक्षा से बोलते हैं, दूसरे की अपेक्षा से बोलते हैं जी, है ना। हाँ, जैसे तुरिया बोल दिया, तुरिया मतलब क्या, चौथा। हाँ, तो चौथा कैसे बोलोगे उसको, तीनों की अपेक्षा से उसको चौथा बोलते हो। आगे समझ में, विश्व तेजस प्राज्ञ जो तीन है ना, प्रमाता चिदाभास, उसकी दृष्टि से उसको चौथा बोल दिया, नहीं तो चौथा कैसे बोलोगे उसको, धर्म है ना। किसी व्यवहार उसको सद बोलते हो, चित बोलते हो, आनंद बोलते हो, दूसरे को हटाने के लिए बोलना पड़ता है ना। कोई कोई जो है, जैसे जगत असत है, आत्मा भी असत है मान लो, जैसे विज्ञानवादी लोग बोलते हैं, शून्यवादी लोग जगत को भी असत बोलते हैं, आत्मा को भी असत बोल देते हैं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए सत बोल दिया, ठीक है। असत का व्यावर्तन करने के लिए उसको सत बोला जाता है। और न्यायिक लोग आत्मा को जड़ मानते हैं स्वरूप से, हाँ, इसलिए जड़ता का व्यावर्तन करने के लिए उसको चित बोला जाता है। आगे समझ में, मतलब उधर साधक को लेने के लिए बोला जाता है। साधक उधर पहुंचे इसलिए बोलना पड़ता है, धर्म है ना। इसी प्रकार आनंद मान लो, आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं मानते हैं कुछ लोग, आत्मा को क्योंकि अनुभूति हो रही ना अविद्या अवस्था में, अहम सुख ऐसा अनुभव होता है कि अहम सुखी अनुभव होता है। हाँ, इसलिए तार्किक लोग इसी में लड़े रहते हैं, प्रत्यक्ष को मान रहे हैं भाई अहम सुखी, कि मानस प्रत्यक्ष बोलते नहीं है, एक लोग मन से प्रत्यक्ष होता है बोलते आत्मा का। हाँ, ऐसे बोलते हैं, संबंध कैसे बनेगा, आत्मा का संबंध मन के साथ कैसे होगा। आत्मा को बोलते निरवय, आत्मा को क्या मानते हैं, निरवय अवयव तो ही नहीं, तो कैसे संयोग होगा, संयोग फिर कैसे हो जाएगा, अवयव न हो तो संयोग कैसे होगा, है ना। देखो, हस्त और पुस्तक हो गया संयोग, संयोग को बोलते हैं अव्याप्य वृत्ति, जिसमें संयोग भी रहेगा और संयोग का अभाव भी रहेगा, उसको बोलते हैं अव्याप्य वृत्ति। देखो, इधर अंदर हो गया संयोग और नीचे संयोग है क्या, पुस्तक नीचे को भी कहेंगे, इसको भी तो कहोगे ना पुस्तक, और इसको भी कहोगे। हस्त पुस्तक का संयोग ऊपर देश में हुआ, अधो देश में तो नहीं हुआ, संयोग का अभाव हो गया, इसको बोलते हैं अव्याप्य वृत्ति। अव्याप्य वृत्ति बोलते हैं न्याय में, अव्याप्य वृत्ति। हाँ, ये समझ कर, इसी पे अगर शब्द भी होता है, शब्द है, संयोग है, विभाग है, इसको बोलते हैं अव्याप्य वृत्ति। अब बोलते हैं संयोग होता है मन का आत्मा के साथ, तो संयोग कैसे होगा। हाँ, आत्मा के साथ मन का संयोग कैसे होगा, आत्मा तो निर्वय पदार्थ, अवयव तो है ही नहीं, तो कैसे संयोग होगा फिर। इसलिए मन का संयोग नहीं होता आत्मा के साथ, बात समझ में आई, क्यों नहीं होता है, हाँ, आत्मा निरवयव होने से नहीं होता है। बस में अब बोलेंगे फिर आत्मा का प्रकाश कैसे होगा, वो तो प्रकाश रूपी है, तो प्रकाश क्यों करना फिर? आत्मा तो चित रूपी है, जड़ यदि होता तो फिर जो है मन का संयोग मानते। आत्मा कभी जड़ होता? आत्मा कब जड़ है? हाँ, जिसमें आप समझ में नहीं आएगा आपको तो आप जड़ हो जाओगे। जिस समय आपको पंचदशी समझ में नहीं आएगी तो उसमें आप जड़ है क्या? समझ में नहीं आ रहा है तो जड़ हो गए। वो बुद्धि का धर्म है, जड़ता जो है ना बुद्धि का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है। यदि मानोगे फिर जड़ता का प्रकाशक कौन होगा? बस भाई, आत्मा यदि जड़ स्यात् तरी जड़ताया प्रकाशो को भवेत। आत्मा यदि जड़ हो जाएगे तो जड़ता का प्रकाशक कौन होगा? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसको कौन जानेगा फिर? बात समझेगी नहीं? सर्वत्र ऐसे समझना। आत्मा यदि दुखी भवेत, दुखी ना कह साक्षी भवेत। सुरेश्वर आचार्य बोलते हैं, आत्मा यदि दुखी वास्तविक हो जाए तो दुखी पने को फिर कौन जानेगा? दुखी पने को कौन जानेगा फिर? इसलिए हमेशा वो अलग ही रहता है वो, आई सच में। इसलिए ज्ञान होना ज्ञान नहीं होना ये सब चिरावास का धर्म है, वो हमेशा अलग ही रहता है, कुटस्थ जो साक्षी है। ठीक है, ऐसा होता है। इसलिए कुटस्थ प्रकरण आया, चित्र दीप तृप्ति दीप, उसके बाद कूटस्थ दीप, इसे बताया नहीं? तो इसलिए कूटस्थ अलग होता है। तो ज्ञान परोक्ष हुआ, उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान हुआ है ना, चिदावास को हुआ, साक्षी उसको प्रकाशित करेगा। ये है विद्या अवस्था। उसके बाद फलावस्था बतलाइए, फल भी होना ये भी किसको होगा? और क्या, फल जिसको नहीं हो रहा था फल उसी को होगा, और क्या है? फल जिसको नहीं मिल रहा था ना उसी को फल मिलेगा, और क्या है? नहीं, और क्या, ऐसा होता है। तो जो है फलावस्था को दो बतलाइए, मालूम है ना, शोक निवृत्ति निरंकुश तृप्ति, इसको बोलेंगे फलावस्था। वो जो दो बतलाया था, शोक निवृत्ति और निरंकुश तृप्ति, जो ज्ञान का फल है, उसी को जरा विचार करना है विस्तार से, है ना? इसलिए आगे बतलाते हैं, देखो तृतीय करिका में, चातुर्विध्यम एव दर्शयति, है ना? चार जो प्रकार बतलाया ऊपर श्लोक में दुखाभावादि रूपेण, उसी को दिखा रहे हैं, दर्शयति। दर्शयति का कर्ता बनेगा स्वामी भारती तीर्थ। स्वामी भारती तीर्थ महाराज दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं मतलब ज्ञान करा रहे हैं। बात समझ? हाँ, नहीं तो फिर इसको क्या दिखाना है? जो दिख रहा है तो लिपि है। दिखाना मतलब ज्ञान करना, दर्शयति मतलब बोधयति। दर्शयति का अर्थ बनेगा बोधयति, ज्ञानानुकूल व्यापारम करोति, ज्ञान के अनुकूल व्यापार, ऐसा उपदेश करना है अनुकूल जिससे कि ज्ञान हो जावे। हाँ, ये है दर्शयति। देखो आगे, दुखाभावश्च कामाप्तिहि, दुखाभावश्च कामाप्तिहि कृतकृत्योऽहमित्यसौ, कृतकृत्योऽहमित्यसौ प्राप्तप्राप्योऽहमित्येव, प्राप्तप्राप्योऽहमित्येव चातुर्विध्यमुदारितम् चातुर्विध्यमुदारितम् देखो चातुर्विध्यम उदारितम चार प्रकार को कहा गया। चतुर्विध का धर्म होगा चातुर्विध्य, चार प्रकारता को उदारितम मतलब कहा गया, पूर्व में कहा गया है ना, पूर्व में कहा गया। उदारितम का अर्थ कथितम। कैसे चार प्रकार है ये देख लो। पहले बतला दिया दुखाभाव, दुखानाम अभाव दुखाभाव, दुख की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति। तो ऐसा है दुख जिसका धर्म होगा दुखाभाव भी उसी का धर्म होगा। बात समझ रही? भूतल में घट है और घट हटा दिया तो घट का अभाव हो गया, फिर अधिकरण हो गया भूतल, आधेय हो गया घट है ना। तो घट जिसमें भाषे घट जिसमें रहेगा घटाभाव भी उसी में रहेगा और क्या। धन में है ना, तो मिट्टी में घड़ा है, घड़ा जो है ना मिट्टी में, तो उपादान है मिट्टी। बस भाई उपादान कौन, मिट्टी। और घड़ा फूट गया जी तो क्या रहा, मिट्टी रही। तो अभाव क्या चीज है, अभाव जो है घट का अभाव हो गया, तो अभाव क्या मिट्टी से भिन्न है। नया लोग बोलते हैं अभावी अतिरिक्त पदार्थ, सात मानते हो ना, सात पदार्थ वैशेषिक में सात पदार्थ, अंतिम एक माना अभाव। अंतिम एक पदार्थ क्या माना वेदांत में अथवा मीमांसा में, अभाव को अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना जाता है, अधिष्ठान स्वरूप होता है। बस नहीं, हाँ समझ के रखो, अभाव जो है अधिष्ठान स्वरूप होता है। अधिष्ठान उसका स्वरूप होता है अभाव का, मतलब अभाव अधिष्ठान से भिन्न नहीं, ठीक है। अधिष्ठान अवशेषो ही कल्पित वस्तुना नाशः, ये नियम है। अधिष्ठान अवशेषो ही कल्पित वस्तुना नाशः, कल्पित वस्तु की निवृत्ति जो नाश है वो अधिष्ठान स्वरूप ही होता है। बात समझ में आई? हाँ, कल्पित तो है, घट कल्पित है, घट कल्पित है मृत्तिका में, घट कार्य हो गए ना, घट कार्य है इसे वो कल्पित है। तो कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है। बस नहीं, हाँ। तो नया आदि दर्शन में तो मानते हैं वो लोग अतिरिक्त पदार्थ, तो मानते हैं कार्य अतिरिक्त है कारण से मानते हो, है ना। वो लोग पक्का झूठ बोलते हैं, है ना। पक्का झूठ कैसे भी, यदि घट को अतिरिक्त मानोगे हैं तो घर ले जाओ तुम, हमारी मिट्टी दे दो, फिर आप पैसा लेकर के जाते हो तो मिट्टी को लाते हो कि घट को लाते हो, किसको खरीदते हो। लेकिन नहीं, जितना प्रश्न उतना उत्तर दो। किसको खरीदते हो, घट खरीदते हो, लाते किसको, खरीदते हो घट को, लाते हो मिट्टी को, ये कैसे होगा। तो घट को लाओ ना फिर। तो उसमें क्या है, घट की कल्पना केवल कर लेते हो, लाते तो मिट्टी को ही है, घट की केवल क्या है कल्पना। न्यायालय जितने भी दर्शन है ध्यान में रखो, ये सब क्या है सोपान। किसके सोपान? वेदांत में पहुंचने के लिए इसको बोलते हैं सोपान। इसको मानेंगे तो हमारा कोई विरोध नहीं है। वेदांत के साथ किसी भी शास्त्र का विरोध नहीं है। बस भाई हम तो सबको मानते हैं, वेदांती सबकी बात को मानते हैं। न एक तुम कहते हो हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है, सांख्य बोलता हाँ तुम्हारी बात भी ठीक है, हम तो केवल अनुमोदन कर देते हैं। हम लोग साक्षी है ना, हम लोग केवल देखते रहते हैं। वेदांती लोग कैसे होते हैं? साक्षी, तो सबकी बात को सुन लेते हैं। उदासीन है ना, एक उदासीन परंपरा है जानते हैं हम लोग, कृष्णचंद्र भगवान है ना, क्या नाम उनका, श्रीचंद्र भगवान, उनके आचार्य है श्रीचंद्र भगवान है ना, तो उनकी परंपरा है उदासीन परंपरा। ये वेदांत से ही उदासीन परंपरा हुई। इसलिए हम तो सबको केवल देखते रहते हैं, हाँ ये भी ठीक कह रहा है ये भी ठीक कह रहा है, क्योंकि सोपान है ना वेदांत पहुंचने के लिए। वास्तविकता कह रहा हूं आपको, चारबाग भी सोपान है, चारबाग सिद्धांत जो होता है ना वो भी सोपान है। सीढ़ी सीढ़ी, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी में चढ़ोगे ना तो कैसे चढ़ोगे? आपकी बुद्धि बहुत भी तेज हो, प्रथम क्लास आप नहीं पढ़े हो तो दसवीं क्लास में कैसे बैठोगे? आपकी बुद्धि बहुत तेज होने पर भी नहीं बढ़ सकते, बैठने पर भी समझ में नहीं आएगा है ना, इसलिए योग्यता होनी चाहिए। धर्म है ना, इसलिए एक एक सीढ़ी के चढ़ोगे तो कोई आपत्ति नहीं है, सीढ़ी मान लो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यही वास्तविक है कहोगे तो बाद नहीं बनेगी। धर्म है कि नहीं, ऐसा होता है। इसलिए न्याय दर्शन से प्रमाण का विचार होता है, विभाग बटा गया है ना, ये समझ में, सबका विभाग अलग अलग होता है, तो एक विभाग है न्याय विभाग। वेदांत तक पहुंचने के लिए विभाग बांटा गया कि नहीं, उस विभाग के अनुसार व्यवस्था चलानी पड़ती है ना। तो न्याय दर्शन से क्या होता है? प्रमाण का विचार होता है। क्या होता है? प्रमेय का विचार नहीं होता है। किसका विचार होता है? प्रमाण का विचार होता है। न्याय पढ़ोगे तो प्रमाण का विचार कर सकते हो, है ना, ऐसा होता है। बुद्धि में योग्यता आती है, लेकिन उतने मात्र से प्रमेय का ज्ञान हो जाएगा ये बात नहीं। धर्म है कि नहीं, ये समझ के रखो। इसलिए नया के लोग बोलते हैं हाँ फिर ऐसा क्यों बोलते हैं, फिर इससे मुक्ति हो जाएगी, न्याय पढ़ोगे तो मुक्ति हो जाएगी, एक विंशति दुख का ध्वंस हो जाएगा, एक इस प्रकार के दुख का ध्वंस हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। अरे ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर न्याय क्यों पढ़ेगा? बात समझ में आई? किसी साधन में लगाना है आपको, उस साधन की प्रशंसा आप नहीं करोगे तो साधन में क्यों लगेगा वो? जैसे हमारे पास लोग आते हैं पढ़ने के लिए, क्या पढ़े स्वामी जी ऐसा बताओ सरल, तो बोलेंगे भाई तर्क संग्रह पढ़ लो, अथवा नहीं तो व्याकरण पढ़ लो, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लो, बस इतना पढ़ने से हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बोलना पड़ता है ऐसा, यही पढ़ोगे सब हो जाएगा। अब पढ़ लोगे ना फिर अब ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है, स्वामी जी आप तो पहले ऐसे बोल रहे थे, ऐसा बोलना पड़ता है, यदि नहीं बोलोगे तो पढ़ेगा नहीं फिर वो। इतना पढ़ने से सब हो जाएगा ये बोलना पड़ता है, झूठ नहीं है वो। उसको बोलते हैं अर्थवाद। क्या बोलते हैं? अर्थवाद। इसलिए ये बोल, जैसे मीमांसा भाई कर्मकांड करोगे तो तुमको मोक्ष हो जाएगा, अपाम सोमम अमृता अवोम, सोमरस पी लेंगे तो अमृत हो जाएंगे, तो अमृत हो जाएंगे क्या? फिर ऐसे क्यों बोला? वो क्या है? अर्थवाद, प्रशंसा है। आए समझ में? इसी प्रकार एक विंशति आत्यंतिक, एक विंशति दुख ध्वंस मोक्ष, नए के लोग बोलते हैं 21 प्रकार के दुख की निवृत्ति, 21 प्रकार के दुख की निवृत्ति को मोक्ष बोलते आत्यंतिक। तन्मय, तो न्याय दर्शन का ज्ञान हो जाएगा तो एक में सती दुख का ध्वंस हो जाएगा, लेकिन बोलना पड़ता है इसे। वही तो मैं कह रहा हूं आपको भी, प्रमाण का विचार होता है, प्रमाण का विचार करने में कुशल हो जाता है वो, बस इतना न्याय दर्शन का इतना ही उपयोग है। ध्यान में है कि नहीं? तो वो लोग कहते हैं देखो, दुख जो होता है, पहले इधर ले लीजिए मिट्टी का घट, घट से तो मिट्टी से घड़ा बनता है, घट को अतिरिक्त मानते हैं वो लोग। क्या मानते हैं? अतिरिक्त मानते हैं। कारण अलग, कार्य अलग, लेकिन सांख्य में और मीमांसा में, सांख्य में और मीमांसा में दोनों में तादात्म्य मानते हैं। क्या मानते हैं? सांख्य में, योग में, पूर्व मीमांसा में कार्य और कारण में, उपादान कारण और कार्य में तादात्म्य संबंध मानते हैं, तादात्म्य संबंध मानते हैं। नहीं सुनिए तो पूरी पूरी बात को सुनिए। तादात्म्य संबंध मानते हैं। क्या संबंध? नैयायिक लोग समवाय संबंध मानते हैं। नैयायिक लोग क्या मानेंगे? समवाय संबंध मानते हैं। उपादान कारण और कार्य में वो कारण अलग है मिट्टी, घट कार्य अलग है। पहले सिद्धांत को आप समझ लीजिए, है ना? दोनों में अलग अलग मानते हैं। मृत्तिका की सत्ता अलग है, घट की सत्ता अलग। कौन लोग मानते हैं? नैयायिक लोग मानते हैं। समझ में ना? लेकिन सांख्य योग और पूर्व मीमांसा में दोनों में तादात्म्य संबंध मानते हैं। क्या संबंध? तादात्म्य फिर क्या चीज है? हाँ, इस सब परिभाषा होती है ना। वेदांत के तादात्म्य अलग ना, और सांख्य योग और मीमांसा का तादात्म्य अलग। फिर तादात्म्य क्या है? क्वचित भेद सहिष्णु अभेद, उसको बोलते हैं तादात्म्य। क्वचित भेद सहिष्णु अभेद, भेद सहिष्णु अभेद। अभेद तो है, घट मिट्टी से अभिन्न तो है, लेकिन सर्वथा अभिन्न नहीं है, थोड़ा सा भेद है। सहिष्णु सहना, थोड़ा भेद को सहना। क्वचित मतलब थोड़ा, भेद सहिष्णु अभेद। अभेद तो है लेकिन पूरा अभेद नहीं है, थोड़ा सा भेद है। बस नहीं, यदि सर्वथा अभेद मान देंगे, सर्वथा अभेद मानेंगे तो संबंध नहीं होता है, समझ के रखो, है ना? अत्यंत अभेद में संबंध नहीं होता है। बस नहीं, मिट्टी उनका, उनकी युक्ति है सांख्य योग और पूर्व मीमांसा, जो कर्मकांड है ना पूर्व मीमांसा, उनकी ये युक्ति है, यदि घट को मिट्टी से सर्वथा अभिन्न मानोगे तो संबंध नहीं हो सकता है। आपका स्वरूप और आप, है ना, दोनों में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। और एक ही में क्या संबंध होगा जी? आपके स्वरूप और आप में क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। आत्मा और चैतन्य में क्या संबंध है? अरे भाई, अत्यंत अवैध हो गए कि नहीं? अत्यंत अवैध में संबंध नहीं होता है। बस भाई, क्योंकि चैतन्य तो आत्मा का स्वरूप ही है, तो संबंध क्या बनेगा? संबंध नहीं बनता है। इसी प्रकार उनकी युक्ति है, घाट को यदि मिट्टी से सर्वथा अभिन्न मानोगे, अत्यंत अभेद करोगे, तो संबंध नहीं बनेगा। बात समझ में कि नहीं? बोलेगे नहीं, अत्यंत भिन्न मानेंगे, अत्यंत भिन्न में भी संबंध नहीं हो सकता है। अरे हिमालय उत्तर दिशा में है और दक्षिण दिशा में विंध्याचल है, मान लो दोनों में क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। अत्यंत अभेद में भी संबंध, अत्यंत भेद में भी संबंध नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा भेद मानना पड़ेगा। ये उनकी युक्ति है। किसकी? सांख्य योग, सांख्य सिद्धांत, योग सिद्धांत और पूर्व मीमांसा सिद्धांत, बात समझे कि नहीं? तो ये बोलते हैं वेदांती लोग, तुम लोग कुछ नहीं समझते हो। विचार कर लो पहले कि घट सत्य है कि मिथ्या है। वेदांती बोलता है अंतिम में, सबका विचार कर लिया ना, सबका विचार कर लिया तो उनको स्थिर नहीं हो रहा है, किसको मानेंगे हम? ऐसे लोग बोलते हैं लोग, स्वामी जी हम किसकी बात को मानेंगे? सांख्य को मानेंगे कि योग को मानेंगे कि न्याय को मानेंगे? है कि नहीं? वेदांती बोलते हैं घबराओ मत, पहले तुम विचार करो। अब योग्यता आ रहे है ना विचार करने की, सब सुन लिया, अब प्रमाण में कुशल हो रहा है, विचार करेगा ना तब। सबको उपदेश नहीं करना चाहिए, बात समझ में? कोई योग्यता नहीं है तो सबको ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। अब योग्यता आ गई विचार करने की तब बोलना पड़ता है। अरे भी तुम विचार करो कि घट जो है सत्य है कि मिथ्या है, विचार करो। है तो यदि मिथ्या आपको विचार हुआ, निर्णय हुआ, अरे मिथ्या वस्तु तो अधिष्ठान से भिन्न ही नहीं होता है, अधिष्ठान जो है उससे अतिरिक्त तो होता ही नहीं है, बात समझ में कि नहीं? किसके लिए बोलेंगे? जिसको निश्चय हो रहा है कि मृत्तिका इत्येव सत्यम वाचारम्भणम विकारो नामदेव, किसके लिए बोलेंगे? जो विचार करने में समर्थ है उसी के लिए बोलना पड़ता है, सबके लिए नहीं बोलना पड़ता है, ध्यान में रखो। इसलिए वेदांत यहां पर कुछ लिखा रहेगा, वहां पर कुछ लिखा रहेगा, क्यों ऐसा लिखा रहता है? एक जगह पर जगत को सत्य बोला जाएगा, एक जगह पर मिथ्या बोले, एक जगह पर नेह नानास्ति किंचन, कुछ भी नहीं है। तो जैसा अधिकारी मिलता है ऐसे ही वेद बोलता है, बात समझ में? इसलिए उनको जब निश्चय हो गया, अरे भी जो भी कार्य होता है वो तो मिथ्या होता है, और मिथ्या पदार्थ जो होता है अपने अधिष्ठान से भिन्न होता ही नहीं है, आगे सच में? इसलिए कार्य अधिष्ठान में कल्पित होता है, इसलिए दोनों में क्या होगा फिर? संबंध आविद्यक संबंध होगा, वास्तविक कोई संबंध, हाँ ये वेदांत का तादात्म्य है। वेदांत का तादात्म्य क्या है? अत्यंत अभेद, मतलब हाँ आविद्यक संबंध, संबंध वास्तविक होता नहीं है, किसका? कल्पित पदार्थ का अपने अधिष्ठान उपादान के साथ आविद्यक संबंध होता है, वास्तविक कोई संबंध नहीं होता, बिना संबंध से ही भासता है, ये समझ लो। चित्र का कोई संबंध नहीं पर्दे के साथ, फिर भी भास रहा है, आगे समझ में? इसी प्रकार घट का कोई संबंध नहीं मिट्टी के साथ, फिर भी आपको घट भास रहा है, कहां पर भास रहा है? मिट्टी में भास रहा है, बात समझ में कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार जैसे घट कल्पित है उसका उपादान मृत्तिका है, इसी प्रकार दुग भी किसका धर्म? मन का धर्म। बोलेंगे तो युक्ति है, श्रुति बोलती है काम संकल्प धीर हीर भी सब इत्येवं सर्वम मनः, सब कुछ मन का धर्म श्रुति बोलती है। हम तो वेदांती केवल युक्ति से नहीं बोलते हैं, हम तो क्या है श्रुति के आधार पर हम विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, है ना? तो तात्पर्य ये हो गया, घड़ जैसे मृत्तिका में कल्पित है नहीं, और घड़ का ध्वंस वो भी क्या कल्पित है, मिट्टी से भिन्न नहीं, घड़ मिट्टी से भिन्न नहीं और घड़ का अभाव भी मिट्टी से भिन्न नहीं। इसी प्रकार दुख, दुख भी मन का धर्म है, किसका धर्म है? और दुख का अभाव भी, ये भी मन का धर्म है, चिदाभास उसको अपने में आरोप करता है, अब दुखी हूं अब दुख नहीं है, ये सब किसका धर्म होगा? मन का धर्म होने से चिदाभास का धर्म हो गया। ठीक है, इसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदः पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं। केशव भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवत् व्याप्त देह दक्षिणा ओम शांति।